Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Aha, jeszcze pan Jacek, któremu nie chce się zrobić śniadania, dodaje, że bardzo chętnie podpiąłby się pod pana Szymona, gdy ten bigos już dojdzie. Ach, to wiemy, że ten najlepszy to tam jeszcze raz, drugi, trzeci przygotowany, przemrożony jeszcze być może, więc to tak nie od razu, ale gdyby pan Szymon już dał znak, sygnał, bo już przed godziną piątą w korespondencji porannej przekazał, że bigos nastawiony, to bardzo prosimy o jakieś konkrety. Tym bardziej, że to podejrzewam bigis imieninowy. Tym goręcej pozdrawiamy i składamy najlepsze życzenia. A jeśli chodzi od pana Jacka, no to tak jak panu redaktoru, tutaj ślinka cieknie, no co by nie mówić. 5 minut po godzinie piątej. Dzień dobry państwu. Ślinka cieknie, zupa mleczna już nastawiona. a plan treningowy przełożony. Bardzo dziękuję Państwu i Pani Agacie, i Pani Ani, i Pani Justynie za poranne sygnały obecności, także tej obecności w kuchni. No, a z naszej kuchni radiowej dodajmy 9 minut i 38 sekund po godzinie 5. No to teraz przekładamy jedną karteczkę, machamy, pojawia się sygnał. Prezentujemy prognozę pogody. Dziś pogodnie i słonecznie, choć nie wszędzie, bo będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W centrum, na południu i wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem, a najmocniej popada na południu kraju. Wiatr północny, słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a na termometrach temperatura w dzień wyrównana ma być od 17 stopni na północy do 21 na Dolnym Śląsku. Powtórzmy to, druga połowa maja do 21 na Dolnym Śląsku. Znaczy się... Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, i jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia, a nasze ciała są krótsze. Jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu noce są krótsze. Wdzięk, no nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Pierwszego miejsca listy przebojów trójki Powrót po kilku notowaniach. Tak było w ostatnim 1841. Tomek Organek i Wiosna. Z trzeciego na pierwsze. Sygnał od Państwa w sprawie tego śniadania. Ze znakiem zapytania pojawiła się informacja, że bigos na śniadanie ludź w Rzepinie blisko Słubic 49. To w Fahrenheitach też. Bardzo serdecznie dziękuję. Od pana Maćka informacja, że w Poznaniu słońce wstało, księżyc jeszcze nie poszedł spać. Od co? No jeszcze pan Kamil. Niedługo miniemy granicę, ale na razie odbieramy trójkę. Póki możemy słuchać, będziemy słuchać. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Pan Wojtek z nami z Londynu też informuje, że 15 dają tamtejsi brytyjscy synoptycy, w Popradzie 52 też w Fahrenheitach. Nie pada na Słowacji też, choć blisko tęskni się za krajem, to od pana Adriana. No jeszcze Seszele na słuchu. W Celsjuszach to będzie 28, w Fahrenheitach jakieś 82. No i nie muszę mówić, że po nocnym, ciepłym deszczu, tak zwanym prysznicu, już wstaje piękny, słoneczny dzień. Wyspy. Takie te maluteńkie też na nasłuchu i pani Marzena. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i teraz zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś kolejne posiedzenie rządu, premier i ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy o komornikach sądowych oraz o kosztach komorniczych. To tak zwana reforma komorników przewiduje m.in. znaczne obniżenie stawek opłat egzekucyjnych, także obowiązkowe nagrywanie wideo czynności właśnie tych egzekucyjnych. Rada Ministrów omówi także polskie priorytety wobec wspólnej polityki rolnej po roku 2020, a chodzi o zintegrowany dla krajów Unii Europejskiej system wsparcia producentów i przetwórców żywności. Konsultacje z rolnikami w tej sprawie prowadziła także Komisja Europejska. Na dwudniowe posiedzenie zbiera się dziś Senat, a w porządku obrad m.in. nowelizacja kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawie 15 tysięcy funkjonariuszy i prawie 3,5 tysiąca pracowników cywilnych tworzy Polską Straż Graniczną. Na co dzień chronią ponad 3,5 tysiąca kilometrów granicy i każdej doby odprawiają 130 tysięcy osób. Funkcjonariusze Straży Granicznej dziś mają swoje święto, a na rynku w Zamościu podczas uroczystości odbiorą awanse, odznaczenia i nagrody. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych. Od tego zależy poziom oprocentowania kredytów i lokat. Eksperci są zgodni, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Przemawia zatem sytuacja gospodarcza, w szczególności niska inflacja. Zresztą ekonomiści przypominali w swoich wypowiedziach, że nie będą spieszyli się ze zmianą stóp. Te decyzje poznamy jutro. Rozpoczyna się czwarty Festiwal Literatury dla Dzieci w Warszawie. To największe tego typu wydarzenie literackie w Europie. W tym roku motywem przewodnim imprezy są podróże, a dla najmłodszych i dla rodziców przygotowano warsztaty, wieczorne czytanki, spektakle teatralne, gry miejskie czy wystawy. A wszystkie wydarzenia, wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły na stronach internetowych Festiwalu Literatury dla Dzieci. Ten festiwal obecny podczas warszawskich targów książki na Stadionie Narodowym. A z zagranicy? Sytuacja w Polsce to jeden z zaplanowanych tematów dzisiejszego spotkania w Brukseli unijnych ministrów do spraw europejskich. Debata o relokacji uchodźców oraz głosowanie nad rezolucją w sprawie ograniczenia marnotrawienia żywności to główne punkty dzisiejszych obrad Parlamentu Europejskiego. To w Strasburgu. Polska delegacja wyrusza do Włoch, by uczcić żołnierzy drugiego Korpusu Polskiego. Przypomnijmy, polskie cmentarze wojenne we Włoszech i miejsca walki odwiedzą weterani armii generała Andersa, przedstawiciele rządu, Sejmu, instytucji historycznych oraz harcerze. A w Grecji rozpoczyna się 48-godzinny strajk pracowników żeglugi morskiej. Ogłosiła go na wszystkie kategorie statków tamtejsza panheleńska Federacja Marynarzy, która sprzeciwia się kolejnym reformom oszczędnościowym. Głosowanie nad ich przyjęciem odbędzie się w czwartek w greckim parlamencie, ale dziś rozpoczyna się ten właśnie 48-godzinny strajk pracowników żeglugi morskiej. Więcej z kraju i ze świata w naszych serwisach informacyjnych, także na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie zachęcamy, polecamy swą obecność gdzieś w pobliżu, niedaleko, by trójka była w zasięgu. A pod ręką, także tu pan Rafał podpowiada, pod ręką. Pod ręką to na studiach człowiek co tylko miał, to tym się żywił. Im dłużej od wałówki, od rodziców, tym mniej było na kanapce. Pamiętam na początku chleb z masłem, z wędliną, z serem żółtym, z pomidorem albo z ketchupem. Im bliżej wyjazdu do rodziców, tym tego na chlebie było mniej. A często się zdarzało, że i nawet bez masła kromka z ketchupem smakowała jak wykwintne śniadanie u rodziców czy dziadków. Ech, studenckie życie. No, mówiłem, że ten bigos na śniadanie to nie taki najgorszy pomysł. 19 po piątej. Burning holes in my pants, and I've been wearing down the bones in my hands. I'm getting off and yeah, I got me some plans. I got this fever burning inside. I got this fever getting me high. Let's have a great night. Chleb z keczupem na studiach, rozpusta. Pamiętamy, że to był sam chleb sprzed dwóch albo trzech dni, co najmniej. Uważało się za świeży. Bardzo dziękuję, to i pan Artur z samego rana. Jak mniemam, już absolwent wyższej uczelni. 22 minuty po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Brytyjski dziennik Financial Times dostrzega w chińskim projekcie Pas i Szlak pozytywny potencjał, ale ostrzega, też wskazuje na wiele zagrożeń. Ocenia, że Chiny wypełniają lukę w handlu międzynarodowym po tym, jak swoją aktywność ogranicza Ameryka Donalda Trumpa. Financial Times przyznaje, że projekt, którego wartość szacuje się na około 900 miliardów dolarów, jest ambitny, ale wzbudza on zarówno nadzieje, jak i obawy. Dziennik ostrzega, że wszystko zależy od rzeczywistych celów Pekinu. Z jednej strony podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę i większe otwarcie handlowe to korzyści dla biednych krajów. W komentarzu redakcyjnym czytamy, że jest tu pozytywny potencjał. Z drugiej strony gazeta informuje o obawach, że nastąpi eksport najgorszych aspektów chińskiej gospodarki, przede wszystkim nieefektywnej alokacji kapitału charakterystycznej dla gospodarki zdominowanej przez państwo. Być może Pekinowi chodzi głównie o przekierowanie nadwyżki oszczędności, o eksport nadprodukcji i zapewnienie kontraktów swym firmom budowlanym, zauważa Financial Times, pisząc o nadziejach i obawach związanych z projektem Pas i Szlak. Puls biznesu. O tym, że obywatele Ukrainy kupują coraz więcej nieruchomości w Polsce, informuje Puls, cytując raport Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. I tak w latach 2014-15 zakupy naszych wschodnich sąsiadów rosły o około 40%, jednak w 2016 roku wzrost wyniósł aż 81%. Również w ubiegłym roku Ukraińcy stali się właścicielami 22% mieszkań kupionych w Polsce przez cudzoziemców, podczas gdy na przykład Niemcy około 10%. Nasi wschodni sąsiedzi kupują także ziemię. W zeszłym roku MSWiA przyznało im 109 pozwoleń na zakup ziemi, co stanowiło 47% wszystkich pozwoleń przyznanych osobom fizycznym z zagranicy. Zgodnie z obowiązującym prawem, obcokrajowiec, który chce zakupić nieruchomość w Polsce, musi otrzymać zezwolenie resortu spraw wewnętrznych, lecz nie dotyczy to mieszkań i lokali użytkowych. O tym, jak Ukraińcy kupują ziemię i mieszkania w Polsce, dziś raport i komentarz w tej sprawie w Pulsie Biznesu. A Rzeczpospolita o tym, że 41 polskich elektrowni przekracza nowe normy środowiskowe. Pod koniec kwietnia Wielkopolska przegrała batalię o powstrzymanie postępującej polityki dekarbonizacji energetyki. W całej Unii Europejskiej funkcjonuje dziś 108 instalacji, które będą miały problem z dostosowaniem się do nowych norm emisji. Chodzi o obowiązujące od początku przyszłej dekady limity emisji dla tlenków azotu i siarki, także wprowadzone dla pierwiastków metali ciężkich zawieszonych w powietrzu, które mają się zaostrzać już od 8 lat. Zdaniem ekspertów, których cytuję gazeta, w polskich warunkach największym problemem z dostosowaniem będą miały mniejsze bloki ciepłownicze. W przypadku elektroenergetyki koszty jednostkowe nie będą duże, zwłaszcza że część firm w ostatnich latach już inwestowała w filtry w dużych jednostkach. Emitentom nie opłaci się modernizacja węglówek. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. Trzy tematy, trzy tytuły, a więcej z prasy w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już za godzinę pierwsze strony gazet. A u nas za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. Szczegóły za moment. Na Budziku 25 minut po godzinie 5. Teraz Artur Wajek. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. No i już sięgamy do muzycznego kalendarza, ale po kolei. 360 lat temu zginął śmiercią męczeńską jezuita Andrzej Bobola, kaznodzieja prowadzący działalność misyjną wśród wyznawców prawosławia na ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej. Przypomnijmy, w 1938 roku został kanonizowany, a od 2002 roku jest patronem Polski. Andrzej Bobola. 314 lat temu zmarł Charles Perrault, francuski pisarz. Wydał kilka zbiorów bajek prozą, które były francuską wersją baśni krążących w tradycji ustnej. W 1920 roku urodził się Leopold Tyrmand, prozaik i publicysta, miłośnik i popularyzator jazzu. Zmarł na emigracji w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku. W 1929 w Los Angeles odbyło się pierwsze rozdanie Oscarów, nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. W 1960 roku Theodore Mindman w Kalifornii po raz pierwszy uzyskał światło laserowe. Rok 1960. 26 lat temu Straż Graniczna, powołana na mocy ustawy z października 1990 roku, w całości przejęła obowiązki Wojsk Ochrony Pogranicza. Podstawowe cele Straży Granicznej to ochrona granic państwowych oraz przeciwdziałanie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości transgranicznej. Dziś święto Straży Granicznej, o tym już mówiliśmy, raz jeszcze składamy najlepsze życzenia wszystkim ludziom z branży. W roku 2000 zmarł Andrzej Szczypiorski, prozaik, publicysta, uczestnik Powstania Warszawskiego. Przypomnijmy, że od lat 70. działacz opozycji PRL. Dziś 17. rocznica śmierci Andrzeja Szczypiorskiego. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Macieja Zębatego. Artysta urodził się 73 lata temu, zmarł w roku 2011. W prosektorium najprzyjemniej jest nad ranem, gdy szarzeje za oknami pierwszy świt. W oświetleniu tym korzystnie wyglądają starsze panie, a i panom nie brakuje wtedy nic oczywiście. Kiedy całkiem się rozjaśni, pewne braki wyjdą na jaw tu i tam, lecz na razie, póki jeszcze wszystko widać mniej wyraźnie, triumfuje dumne piękno ludzkich ciał. Prosektorium najweselej jest nad ranem, później także tam wesoło, ale mniej. Świeży uśmiech opromienia tak poważne kiedyś twarze, a niektórzy szczerze szczerzą ząbki swe. Tylko jeden, ten co leży pierwszy z brzegu, nie uśmiecha się, bo głowy nie ma już, lecz udziela mu się nastrój wytwarzany przez kolegów w martwym ciele. Nadal mieszka z kroku duch. W prosektorium najzabawniej jest nad ranem, czasem spadnie coś ze stołu, czasem ktoś. Po czymś takim następuje ożywienie zrozumiałe, krótkotrwałe, bo dzień wstaje jak na złość. Jasny dzień ma swoje różne jasne strony, lecz ja jednak mimo wszystko twierdzę, że w prosektorium najprzyjemniej moim zdaniem jest nad ranem. Zresztą sami przekonacie o tym się. Maciej Zębaty w prosektorium z wrodzonym sobie czarnym humorem. Artysta pojawia się w 73. rocznicę urodzin. Wspominamy artystę zmarłego przed 6 laty. To w muzycznym kalendarzu na otwarcie. Ciąg dalszy już za chwilę, a teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Pogodnie i słonecznie, tak ma być w wielu miejscach, ale tak jak wczoraj, będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego burze z gradem możliwe w centrum, na południu i na wschodzie. Najwięcej opadów na południu. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz porywisty. Ciśnienie rośnie, temperatura też w dzień wyrównana, od 17 stopni dziś na północy do 21 lokalnie na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Do Pan synoptyk chwalony jest. No dobrze, przekazałem, choć zazwyczaj, jeśli przekazuję takie informacje, jakby pochwały od państwa dla pana synoptyka, to później jak nie z dnia na dzień się skiepści pogoda. No więc może tak nie za zbyt, tak umiarkowanie. No chwalmy, ale tak, no tak, no tak, bez przesady. Sąsiedzi mnie ubiją za taką pobudkę, musiałam zrobić głośniej. To komunikat od pani Magdy z Katowic. No czasem człowiek musi. Za 23 minuty 6. Nazaret w muzycznym... O, bardzo proszę, i pan Waldek też nas chwali za Nazaret właśnie w muzycznym trójkowym kalendarium. A to dlatego, że Daryl Sweet, perkusista Nazaret, urodził się 70 lat temu. Pamiętamy o śmierci artysty w kwietniu 1990 roku. Nieśmiertelne nagranie Hello the Dog właśnie na pobudkę. Także sąsiadów. No to myślę, że będziemy kontynuować tę pobudkę z pozdrowieniami dla sąsiadów. Właśnie teraz pojawią się Mapety w takiej niecodziennej wersji, choć w Trójce prezentowanej od czasu do czasu. Mam nadzieję, że państwu jeszcze nie zbrzydła i będzie okazja do tego, by zrobić może to odważna propozycja jeszcze przed szóstą. Może jednak sąsiedzi jakoś będą wyrozumiali. A może oni też zrobią głośniej? Może taka konkurencja? Może taki konkurs? Kto zrobi głośniej? Już pojawia się na końcu języka. Volume Max. A to dlatego, że 27 lat temu zmarł Jim Henson, aktor i producent amerykański. Pamiętamy o jego światowym sukcesie, któremu przyniosły wymyślone w latach 50. słynne Mapety. Pamiętamy, że jest twórcą programów The Muppet Show i Ulica Sezamkowa. Artysta urodził się w 1936 roku, zmarł w 1990. Wszyscy gotowi? Można zaczynać. No to robimy głośniej. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. All I know is we're not getting paid tonight. see. Nothing really matters. Nothing really matters. But moi! Scooter? Yeah, Chief? Remind me to stop setting up these video conferences. They're not very productive. You got it. Sheesh. Na chwilkę można zrobić troszeczkę ciszej. Uwielbiam zwierzaka. Jest na maksa. A co tam to od pani Ani z Jelcza? Od pana Sebastiana? No i już po sprzęcie. Zrzutka za ten koncert Mapetów poranny. Z samego rana także pan Karol, pani Aleksandra i pan Tomasz zrobili głośniej. Wiemy, tu nam odpowiednio na pulpicie pojawiają się takie kontrolki. To już kiedyś o tym państwu z samego rana redaktor mówił. No i 16 minut pozostało do godziny 6. Jeszcze jedna data w muzycznym trójkowym kalendarium, ale to już będzie spokojnie. Niekoniecznie trzeba aż tak znowu robić głośniej, choć podejrzewam, że tak gdzieś poskórnie będzie okazja do tego, by tą gałeczką od wolumę jeszcze może w prawą stronę jeszcze coś tam by wióry poleciały z głośników. A to dlatego, że basista pan Krystyna Roselicz kończy dziś już 52 lata. No to co? Gotowi na Nirwanę? Prosimy bardzo.